tuk lambi anyar sing ning jero lemariku. Nanging poco anyar sing mbok pamer pamer poco anyar ning arepku. Adela Pamer pojok anyar ning arepku.